राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 1 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम साधन किए जाते परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, ये बनाने के लिए नहीं है, ऐसा अपने को निर्माण करना नहीं है, ऐसा अपने को बनाना नहीं है, ऐसा वास्तव में है, उसे खोज करनी है। खोज और निर्माण दो होते हैं। खोज होती है जो पहले से है उसकी, निर्माण होता है वो बनाया जाता है, और खोज होती है बनाया हुआ पहले है मौजूद है, और ये खोज होती है अन्वेषण होता है, अन्वेषण है खोज, उसका ढूंढना उसको प्राप्त करना ये होता है। तो वास्तव में चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप है, मात्र जीव का भगवान का अंश होने से चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में ये नहीं है, वो नहीं है और वो है मान लिया है, इतना ही काम है। अपन है नहीं और वो है मान लिया है, तो है मान लिया मिटा सब मिट जाएगा। एक बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, क्योंकि अपने मुक्ति चाहते हैं तो मुक्त हम है, बीच में बंधन को माना है, वो बंधन को न माने इसमें हम समर्थ है, इसमें हम योग्य हैं, अधिकारी है, स्वतंत्र है, इनमें हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि मानी हुई बात है उसको छोड़ देना है, तो छोड़ने के बीच में कोई परिश्रम थोड़ाई पड़ता है, कोई नया निर्माण थोड़ाई करना पड़ता है, कसे कोई चीज लानी थोड़ी पड़ती है, ऐसे कोई बनाना तो नहीं पड़ता है, वो तो है उसे जो दूसरी उल्टी बात मान ली है उसको मिटाना है, उसे मिटाने में सब समर्थ है, सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, किसी भाषा को जाने वाला हो, कोई हो, शिव मात्र अधिकारी है, उसमें मनुष्य मात्र विशेष अधिकारी है। मनुष्य मात्र में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, मनुष्य मात्र सबके सब इसमें अधिकारी है। किसी वेश का, किसी देश का, किसी प्रांत का, किसी को इस्तेमाल करने वाला, इन बातों को जो तात्विक बात है इनको धारण करने के लिए सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब स्वतंत्र है, सब समर्थ है, क्योंकि बात वास्तव में ऐसी है, पहले से है, उसको प्राप्त करना है, जो मान्यता उल्टी करी है उसको उल्टी करना है। संसार असत है, उसको असत बांधना है, इसको असत मान लो, परमात्मा को सत मान लो, दो में एक बात कर लो। संसार असत है, असत को असत मान लो, दृढ़ता से स्वीकार कर लो असत है, बस ठीक बात हो जाएगी। सत को मानना नहीं पड़ेगा, सत को प्राप्ति हो जाएगी आप साहब। असत को न मानने से सत की प्राप्ति सतैव होगी। दिखता है दो कर, काम दो करना दिखता है, और दो कर चाहिए एक कर दो। जो मान्यता है उसको उठा दो, उसको शुद्ध कर लो, निर्मल कर लो, उसको साफ समझ लो, उसको समझे ठीक रहूंगा। बस जो भूल होती है, भूल का भूल रूप से अनुभव होने पर भूल मिट जाती है। ये भूल है, भूल अज्ञान है, वो भूल का ही नाम है। है जैसा न जानना वो भूल है जैसा जानना ज्ञान है। ये ज्ञान है और वो अज्ञान है तो और तरह का, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम चोरे न पाप अभजा। चोर है अपने अनुभव का निराधार करता है, स्वतः स्वाभाविक विश्वास से उसको प्राप्त नहीं करता है। अन्यथा संत महात्मा न मान्यता प्रतिपद्यते है तो सच्चिदानंद परमात्मा शुद्ध ये और मान लिया शुद्ध। संसार है नाशवान मान लिया अविनाशी, आत्मा शुद्ध आत्मा को आत्मा नहीं मान करके और इनके साथ मिला हुआ मान लिया, शरीर के साथ मिला हुआ है, मिला हुआ है नहीं, मिला रहेगा नहीं। मिलने वाली बिछड़ने वाली चीजों को नित्य मान लिया अपने साथ, ये सुधार करना है। मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज हमारी नहीं होती, हमारे साथ ही नहीं होती। रास्ते में दो चला, दो मार्ग मिल गए, आगे जाते अपने मार्ग बदल हो गए। वो तो अलग ही है, अलग ही अंत है, बीच में मिलावा दिखता है। बीच में कब तक, जब तक वर्ग न हो जाए तब तक, आप अर्ग न मानो तब तक। आपके मानने की स्वतंत्रता है आपको, इसमें समर्थ हो आप, इसमें आप योगी हो, आप इसमें अधिकारी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रदाय में कोई हो, केवल चाहना चाहता है, हम चाहते हैं बस। केवल अपनी मर्जी से चाहना मात्र से काम हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में वैसा है, वास्तव में वैसा है, वैसा बनाना नहीं है, निर्माण करना नहीं है, उनको वैसा स्थापन करना नहीं है, लाना नहीं है, उसको बनाना नहीं है, वो तो है जिसकी प्राप्ति करना है। केवल दूसरी फालतू बात मानी है, जो असत है उसको सत माना है, वो असत को असत मान लो, काम हो जाएगा। असत को असत मान के त्याग कर दो, क्योंकि मिलता और बिछुड़ता है वो अपनी नहीं होती चीज। प्रकृति की जितनी चीज है मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, परिवार मिला है बिछुड़ जाएगा, घर जमीन जायदाद मिली है बिछुड़ जाएगी, रुपये पैसे मिले हैं बिछुड़ जाएंगे। ये साथ में रहने वाले है नहीं, तो साथ में दिख रहे तो भी अपना नहीं माने, ये बिछुड़ने वाले भाई। जैसे लोग बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं, बेटी को फालतू समझते हैं और उसने खर्चा लगेगा ये मानते हैं। है तो एक ही, एक साथ एक ही माँ के एक बाप के है, परंतु ये रहेगी नहीं घर पर, ये तो ब्याह नहीं पड़ेगी, दूसरे उदारी पड़ेगी, क्योंकि हमारा साथ नहीं आएगी। इस वास्ते ये जितनी चीजें हैं संसार की, ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपनी है ही नहीं, अपने साथ रहेगी नहीं, तो छूटने वाली है उसको छोड़ना है, उसको जो पकड़ा है ये गलती हुई है, तो अपनी गलती का सुधार करना है और वस्तु का निर्माण नहीं करना है। उसको प्राप्त हो उसको नहीं है, अपना भूल वो मिटाना है। भूल को मिटाने पर सही आपदा दे जाएगा, सही को बनाना नहीं, सही को निर्माण नहीं करना है। भूल मिटने पर जो सही बात है वो सत्य हो जाएगी। दो बात करनी है, असही को मिटाना, सही को प्राप्त करना, तो असही को मिटा दो सही प्राप्त हो जाएगा। दो काम ही करना, एक काम में दोनों हो जाएगा। सही को प्राप्त कर दो तो अप्राप्ति निवृत्ति हो जाएगी, अप्राप्ति अप्राप्त कर दो तो प्राप्त नित्य प्राप्ति प्राप्ति हो जाएगी। इतनी शुभ बात, इतनी सरल बात, इतनी सीधी बात है, इतनी सबके लिए, सब अधिकारी, सभी योग्य है, सभी समर्थ है, सबकी स्वतंत्रता है इसमें। क्योंकि आपने मानी है, आप न माने आप समर्थ है, आप इसमें स्वतंत्र है, इसमें किसी का दबाव नहीं है, किसी स्वतंत्रता नहीं है, इसमें आप में योग्यता है। वो भगवान का ये स्वभाव है, जिसको जो चीज दी है कल्याण के लिए मनुष्य ने दिया, तो कल्याण की सामग्री भी साथ दी है, केवल कल्याण के लिए मनुष्य ने दे दिया ऐसी बात नहीं है, आ सामग्री भी है, तो वो योग्यता भी है, वो स्वतंत्रता भी है, उसमें सामर्थ्य भी है, जरूर बात ही अपनी है, असत त्याग करना। और असत त्याग होता ही है, पकड़ते हो छोड़ते हो, पकड़ते हो छोड़ते हो, पकड़ते हो छोड़ते हो, तो पकड़ना छोड़ दो, छूट जाएगा भाई, जो सत्ता मानना हो नहीं बराबर। नित्य प्राप्ति ही प्राप्ति है, अप्राप्ति प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त है, नित्य ही सबको प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है, किसी को अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करना है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। तो प्राप्त में अप्राप्त माना है, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त मान लिया, उल्टा मान लिया, परमात्मा को तो दूर मान लिया, संसार को नजदीक मान लिया, ये अप्राप्त को तो प्राप्त और प्राप्त को अप्राप्त, ये मान्यता है, मान्यता को छुट्टी करनी में सीधी होते है, आपसे सरल हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ये अनुभव है आपका, बालक बना आपके साथ नहीं रहा तो जवानी रहेगी, जवानी नहीं रही तो वृद्धावस्था रहेगी क्या? ना रोगी अवस्था रहेगी, ना निरोगी अवस्था रहेगी, ना धनी अवस्था रहेगी, ना निर्धन अवस्था रहेगी, ये रहने वाली है ही नहीं, ये तो मिटने वाली है। इनको सच्चा मान के दुख पा रहे हैं, मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहे हैं, मुफ्त में। हमारे कोई साथ संबंध है ही नहीं इनका, अपना है उसको अपना नहीं माना, अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, तो अपना है उसको अपना मानना है, अपना नहीं है वो अपना नहीं मानना है, सही ठीक तो समझाएगा, एकदम बात ऐसी है, सबके लिए ऐसी बात है, कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, किसी वर्ण का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बात है और सबके लिए है, यह किसी के लिए निषेध नहीं है, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए। क्योंकि चीज ऐसी है, आप परमात्मा के अंश हो, एक माया का अंश छूटने वाला है। दो चीज है, परमात्मा के अंश तो परमात्मा के सत्ता के साथ में सत्ता है, और उनकी असत्ता है ना, सतो विद्यते भाव, असत भावान विद्यते, असत सत्ता है नहीं, वो तो मिटेगी, वो मिटेगी, उसको मिटेगी मान लो, अपने से नाम साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी मान लो। जैसे बेटा और बेटी जन्मते हैं तो बेटी रहेगी नहीं, करता लगेगी, इस वजह से बुरी लगती है। बेटा रहेगा, कमाएगा, धन लाएगा, हाँ धन ले जाएगी, एक साथ ही बेटे रहते हैं। ये नहीं समझते कन्या दान का पुण्य कितना है, मामूली वस्तु भी देने से पुण्य होता है, एक मनुष्य देता है पुण्य कितना होगा, वो समझते नहीं, उस तरह ख्याल ही नहीं है। कुकुर स्वार्थ स्वार्थ भरा हुआ है, स्वार्थ होता है आदमी अंधा हो जाता है, स्वार्थ में अंधा हो जाता है, उसका विवेक लुप्त हो जाता है, उसका विवेक काम नहीं करता। अपने प्रतिकूल परिस्थिति को चाहते हैं, चाहते हैं, फिर ठहरेगी नहीं, अनुकूल भी परिस्थिति नहीं ठहरेगी, दिन रात के बाद दिन नहीं ठहरता, रात भी नहीं ठहरती, जब अनुकूलता भी नहीं ठहरती, प्रतिकूलता भी नहीं ठहरती। ये तो आगमा पाइन अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, आगमा पाइन अनित्य, ये दूर न हो तो आगमा पाइन अनित्य, आगमा पाइन अनित्य, आगमा पाइन अनित्य, ऐसे बार बार जप करो। परंतु अनित्य जप क्या करे, अनित्य अनित्य को अनित्य समझ ले, स्वीकार करे, स्वीकार, अनित्य है, ये नित्य है, स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, और कुछ नहीं करना। तो है जैसे मान लिया, अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्य नहीं है, जैसे आधार ने बस रहेगा ही, होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बात वास्तव में है ऐसी, है जैसी जानना है, कोई बनाना नहीं है, कोई बनाना नहीं है, इस प्रार्थना में आप प्रतंत्र नहीं हो, पराधीन नहीं हो, स्वाधीन हो, स्वाधीन हो, समर्थ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, निर्बल नहीं है, इस बात में सबल हो, जानकार हो, अधिकारी हो, इस वास्ते इसको देखना है, ऐसे है जैसे जानना है, कोई निर्माण नहीं करना, बढ़ाना है। और वो अपना स्वरूप है, वो कोई पराई चीज नहीं है, भारी चीज है, हमारी सदस्य हमारी है, हमने उसी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो नहीं है उसी तरफ ध्यान नहीं है, जो हमारी नहीं है उस कुटुंब की तरफ, उस समझियों की तरफ, उस घर की तरफ, उस जमीन जायदाद की तरफ ध्यान दिया, जो साथ रहने वाली नहीं है, साथ में साथ ही नहीं, थोड़ा दिन में थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगी, ये गलती करी है, ये गलती को गलती मान, गलती न करें, ठीक हो जाएगा, है जो हो जाएगा, है जो तो होगा ही, आप संत कैसे करें, क्या करें, और अशुद्ध सत मान लिया, अशुद्ध को सत मान लिया, इसको देखेगा। अरे ये मैं देख रही बात छोड़ो, देखने से कुछ मिटे नहीं, ये तो अशुद्ध है, छोड़ दो। संतों ने कहा है चाग साग सब सार लिया माया रुझकारा हो, हमने देख लिया, तुम क्यों पढ़ देखो, एक तो काम तो मनो बड़ी बनाए हुआ है। संतों ने कह दिया बड़े बड़े काम उस आगे तो हमने इतनी तो रेत ले तो चाक चाक सब छा दिया माया रस खा रहा हो, नाम सुधार पी दिया चिन्ह बारम्बार आओ, अमृत पी दो अमृत जहर क्यों पियो भाई, पीने में आप स्वतंत्र हो, जहर पियो चाहे अमृत पियो, इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें प्रतंत्र नहीं हो। रामायण में लिखा है कि अमृत के बदले जहर लेता है, अमृत के बदले पदर्थ सुताते शठ विष ले, अमृत के बदले में मुफ्त में क्यों लेवे, अमृत के बदले में तय बैठे और ताए बल पर ताए बल कहे कोई गुंजा मने पर्स मने खोई, गुंजा को देता है पर्स भी खो देता है, इसको भला कोई नहीं कहता, वो समझते है धनी हो जाएंगे तो लोग मेरे को अच्छा बचते है, अच्छा नहीं समझे उसे नौकरी करने वाले नौकर वे भी कहते हैं करें क्या, मुंह नहीं दिशा है परंतु क्या करें, और जगह कुछ मिलता नहीं, अरे महात्मा कौड़ी एक देते नहीं, इनका संग मिल जाए और ये सेवा भी करेंगे प्रेम नहीं, क्यों वही देते हैं शरीर, यह बात है असली अपनी चीज को पहचाना नहीं, ये पहचान सत्संग से होती है, इस बार सत्संग महिमा है, पहचान हो गई है, संग्रह त्यागन भिन्न पहचाने ताते में अतिश है, ताते बघाट है दोनों, दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि संग्रह त्यागन भिन्न पहचान है, पहचान भिन्न संग्रह त्याग होता नहीं, तो ये पहचान न सत्संग से होता है, सत्संग से साफ दिखती चीज, जैसे आंख खुल जाए तो विवेक खुलता नहीं है, थोड़ा दिखता थोड़ा साफ आंख खोले साफ दिखता, जाते हैं मैं गुरुदेश बखाने संग्रह त्यागर बिना पहचाने, बिना पहचाने मैं गुणदेश बखाने, इस बात गुणदेश कहा है संग्रह त्यागर बिना पहचाने, तो ये सत्संग से शास्त्रों से ये बातें मिलती है, अनुभवी पुरुषों से बहुत फायदा होता है, शास्त्रों के पढ़ करके उनका ठीक तरह तत्व तो निकालना मुश्किल होता है, पर जानकार कह दे तो कहने मन से ठीक हो जाता है, एकदम ठीक है, बिना पढ़े मानो पुस्तक बिना पढ़े ही कंठ से बातें कही जाती है वे, और बिना पुस्तक सुनी जाती है वे बातें ठहर जाती है भीतर, एकदम बात ठीक है, पुस्तक के सारे करोगे तो सारा रहेगा वो, तो प्रतिदिन तो प्रतंत्रता रहेगी, नहीं तो सब स्वतंत्र है, बिना पढ़े आदमी बहुत अच्छा विद्वान हो जाता है, तत्व को जानना है वाचना बात है, जो आप हो जैसे अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिबद्ध थे, है जैसा मान लो ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है। क्यों है वैसा है ही, है जैसा मानने से ठीक हो जाएगा। वो समझ गए ताते में गुण दोष बखाने, क्षण रहता अगर मैंने पहचान है तो मैं गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग बिना पहचान, पहचान में संग्रह और त्याग होता नहीं। वो पहचानने के लिए संत महात्मा ने कहा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।